düştüm de geldim. Aha şu dağlarda kar var, duman yok. Benim sevdiğimde dil var, iman yok. Yalan olur inanma, el sözleri yalan olur inanma. Benden başka seversen aman da gönenme. Aha şu dağlardan aştım da geldim. Bir güzel peşine düştüm de geldim. Aha şu dağ.